اتبع سببا، پھر اس نے اسباب پہ اتباع کیا، یعنی مغرب کے بعد مشرق کی حد کو پہنچا، اور اس کے باوجود اس کی مہمات ختم نہیں ہوئی. یوں لگتا ہے جیسے وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا تھا. پھر اس نے ایک اور مہم کا اتباع کیا، سامان تیار کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا. سد کہتے ہیں رکاوٹ کو، بند کو. تو اس سے مراد وہ دو پہاڑ ہیں جو آمنے سامنے ہوں. وجد من دونہما، تو ان دونوں پہاڑوں کے ادھر کو اس نے پائی. قومن، ایک قوم. لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات سمجھ کے نہ دیتی تھی، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی. قالو، انہوں نے کہا. اب اگر کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو انہوں نے یہ سب کچھ پھر کیسے کہا؟ اشاروں کی زبان سے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کوئی مترجم کا بندوبست ہو گیا ہو. مترجم مترجم نہیں، مترجم اور مترجم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ مترجم تو ہوتا ہے ترجمہ کرنے والا، اور مترجم کون ہوتا ہے؟ پتھر مارنے والا. روٹ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن فرق ہو گیا شیپ بدلنے سے. لیکن عام طور پر لوگ جو پڑھتے ہیں نا مترجم کا لفظ، یا مترجم پڑھ لیتے ہیں، یا پھر مترجم پڑھتے ہیں، یا مترجم پڑھتے ہیں. اصل میں مترجم ہوتا ہے ترجمہ کرنے والا شخص. قالو، انہوں نے کہا. یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. ان یأجوج ومأجوج، بے شک یأجوج اور ماجوج. مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے ہیں. یہ دو قوموں کا نام ہے، ایک کا نام یأجوج ہے، ایک کا نام ماجوج ہے. یہ دو قومیں جو ہیں یہ زمین میں بہت فساد کرتی ہیں. فہل نجعل لک خرجن، تو کیا ہم بنائیں تیرے لیے ٹیکس، اکٹھا کریں؟ فہل، تو کیا، نجعل، ہم ڈال دیں یا رکھ دیں، لکا، تیرے لیے، خرجن، خراج یا ٹیکس، یعنی ہم تیرے لیے ٹیکس جمع کرتے ہیں. الا، اس شرط پر، ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دو. سد، سد بنیادی طور پر رکاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بند کے لیے، یعنی وہ بند ڈیم کے معنوں میں نہیں، ضروری طور پر ہر وہ چیز جو دوسری کے لیے رکاوٹ بن جائے، خواہ دیوار ہو یا پہاڑ ہو یا کوئی قدرتی چیز ہو یا مصنوعی چیز ہو. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا سد باب. کیا معنی ہے سد باب؟ باب کس کو کہتے ہیں؟ تو سد کس کو کہتے ہیں؟ بند کرنے کو. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ سد کا لفظی معنی ہوتا ہے بند، دروازہ بند کرنا، سد باب. سد کا لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو دوسری چیز کے لیے رکاوٹ بن جائے، ٹھیک ہے؟ بند کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. سین سے ہو یا سواد سے، یا سدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک. پیچھے آپ دیکھیے آیت 93 میں، بین السدین، حتی اذا بلغ بین السدین. تو یہاں سدین، دو سد، دو پہاڑوں کے لیے بولا گیا، اور پہاڑ بھی بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ زمین کا راستہ روک دیتے ہیں، زمین پر راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف جانے کو. جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں اس کی وجہ سے بھی زمینوں کی تقسیم ہوئی ہوئی ہے آر یا پار. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں پیسے جمع کر کے دیتے ہیں، تم ہمارے لیے ایک بند بنا دو، یہ راستے میں رکاوٹ ڈال دو کہ یأجوج ماجوج ادھر نہ آ سکیں، یعنی وہ آ کر فساد نہ کر سکیں. قالا، کہنے لگا. کس نے کہا؟ ذوالقرنین نے. ما مکننی فیہ ربی، جو قدرت دی ہے مجھ کو میرے رب نے اس معاملے میں، خیرن، بہتر ہے. یعنی میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے اسباب میں سے، وسائل میں سے، وہ کہیں بہتر ہے. فَأَيْنُونِ، تم مدد کرو میری، بِقُوَّتٍ، قوت کے ساتھ. اور قوت سے مراد یہاں مین پاور ہے پلس تعمیراتی سامان. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یا ٹیکس لگانے کے لیے یا مال جمع کرنے کے لیے فتوحات نہیں کر رہا تھا بلکہ انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے. مثلاً اگر آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں, ایسے ذرائع ہیں, ایسی ایجادات ہیں جس سے دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے ان کو استعمال کریں, آپ دوسروں تک ان کو پہنچائیں. جس طرح علم کا دوسروں تک پہنچانا خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے, اسی طرح ٹیکنالوجی کا دوسری اقوام تک پہنچانا اور اسباب اور وسائل سے دوسری اقوام کو متمتع کرنا اور وہاں تک علم پھیلانا, یہ بھی ثواب کا کام ہے. پہلے یہ کام مسلمان کیا کرتے تھے. ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھا اور اس نے زمین کو فساد کی بجائے صلاح سے, بھلائی سے بھر دیا. جہاں تک وہ پہنچا وہاں تک خیر و بھلائی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی جب فاتح بن کر پوری دنیا پہ چھائے تو انہوں نے بھی ہر طرف بھلائی اور علم کو عام کیا, ظلم کو ختم کیا. لیکن پھر مسلمانوں پر جب زوال آیا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو مغربی اقوام ہیں انہوں نے دنیا کے چپے چپے کو چھان مارا اور وہاں جا کر اگرچہ ان قوموں کی بھلائی کا بھی کچھ کام کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے ٹیکسز عائد کیے گئے, ان کے ریسورسز کو استعمال کیا گیا ایسی شکل میں کہ جس سے ان اقوام تک بھلائی کم پہنچی اور ان سے انہوں نے خود بھلائی زیادہ حاصل کی. یہ جو کالونائزیشن تھی اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوا, تاریخ میں پڑھا ہوگا آپ نے. جب بھی یورپین اقوام نے کالونائز کیا مختلف علاقوں کو, چلیے اور تو نہیں اپنی تاریخ تو پڑھی ہوگی, انڈیا کو جب کالونائز کیا گیا کیا ہوا تھا یہاں کچھ پتہ ہے؟ یعنی ان علاقوں سے را مٹیریل نکال کر لے جایا گیا, وہاں کی فیکٹریوں میں بنا اور دوبارہ یہاں پہنچا مہنگے داموں. گویا یہ علاقے منڈیاں بنے ان کی پروڈکشن کے, اور یہاں کے لوگ صرف بنی بنائی چیزوں کے شوقین ہو گئے, کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا, اور یہاں کا جو ذہین طبقہ تھا اس کو نکال کے پھر اپنی ہی فیکٹریاں چلانے کے لیے لے گئے اور ہم خالی ہو کے بیٹھے. بہرحال ذوالقرنین نے ایسا ظلم نہیں کیا, اس نے ٹیکس قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں, میرے پاس بہت کچھ ہے, میں مال جمع کرنے نہیں آیا, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں, تمہیں یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤں, تو تم آؤ آگے بڑھو, کام کرو, چیزیں جمع کرو اور ہم بند بناتے ہیں مل کر. یعنی اس نکمی قوم کو بھی کام میں لگا دیا اپنے اسباب کو استعمال کر کے. یعنی بجائے اس کے کہ فاتح مفتوح قوم کو بیکار کرے, اس کو بھی کام میں لگائے. یہ ہے ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی. لیکن ہمیں صرف کلرک بنایا گیا. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما. میں بناؤں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار, ردم, ردم یردم, کسی رکھنے کو پتھروں سے بند کرنا. ردم ایسی دیوار جو بہت ہی مضبوط تھی, یعنی پتھر جیسی. آتونی, دو مجھ کو. زبر الحدید, لوہے کے ٹکڑے, زبر ٹکڑے کو کہتے ہیں, حدید لوہا. حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب برابر کر دیا پہاڑ کے دونوں کناروں کو. یعنی صدفین صدف کی تسمیہ ہے, صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارے کو جہاں جا کر پہاڑ کے اوپر کا سرا تمام ہوتا ہے. یعنی اتنی اونچی دیوار بنائی جتنا اونچا پہاڑ تھا. تو بین صدفین آپ یوں سمجھیں نا, دو پہاڑ ہیں تو بیچ میں دیوار بنائی, اور اتنی بنائی کہ پہاڑ کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پوری دیوار بن گئی بیچ میں. یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو خلا تھا اس کو پاٹ دیا, اس کو پورا کر دیا. کس سے؟ لوہے کی چادروں سے. قالن پھکو, کہا پھونکو, یعنی خوب آگ جلاؤ. لوہے کی چادریں اس میں لگا کے آگ جلوائی. حتی اذا جعلہ نارن, یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا. یعنی وہ لوہے کی چادریں گویا آگ کے ٹکڑے بن گئے. قال آتونی افرغ علیہ قطرا, کہا لاؤ میرے پاس, میں ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا, کیونکہ صرف لوہے کو تو زنگ لگ جاتا نا, تو اس پر اس نے پگھلے ہوئے تانبے کو اوپر سے انڈیلا, جس سے وہ بالکل ہی ایک پتھر جیسی دیوار بن گئی, بہت ہی مضبوط قسم کی. طریقہ سمجھ میں آیا کیا کیا اس نے؟ کہا لوہے کی چادریں لاؤ. لوہے کی چادروں سے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو اس نے پاٹ دیا. پھر کہا آگ جلاؤ. جب آگ جلانے سے یہ لوہے کی دیوار بالکل سرخ ہو گئی, اتنی آگ جلائی گئی کہ وہ آگ ہی آگ نظر آنے لگی اس دیوار کی شکل میں, یہ دیوار جو تھی وہ آگ نظر آنے لگی, تو کہا اب پگھلا ہوا تانبا دو مجھے. دوسری طرف تانبا پگھلا رہا تھا تو اس کو اس کے اوپر سے ڈالا گیا, جس سے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. فمس پاؤ ایز بھرو ہوں, تو نہ ہمت ہوئی کہ وہ چڑھ سکے اس پر. کس پر؟ دیوار پر. وَلَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا, اور نہ تھی ان میں استطاعت اس میں سوراخ کرنے کی, نقب لگانے کی. اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد کیا کہتا؟ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي, یہ تو میرے رب کی رحمت ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا کمال, لکھو اس پہ میرا نام, بڑی سی تختی لگاؤ. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي, کہا یہ میرے رب کی رحمت سے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ, یعنی وعدے کا وقت مراد ہے یہاں. جَعَلَهُ دَكَّاً, کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ. یہ ہوتی ہے تبلیغ. تبلیغ صرف کلاس روم میں نہیں ہوتی, دیوار بناتے ہوئے بھی ہو سکتی. ایسی تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ کس کو یہ طریقے آتے ہیں؟ جس کے اپنے اندر اتنا کچھ بھر جائے کہ چپ نہ رہ سکے, پھر کہیں گے ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نکال لے. ایک شخص نے کسی عالم سے پوچھا کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں, مجھے طریقہ بتایا جائے. اس نے کہا کتاب پوچھ کر نہیں لکھی جاتی. کتاب تو وہ شخص لکھ سکتا ہے جو اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ بالآخر اگلنے لگے. اس طرح کی تبلیغ اس وقت ہوتی ہے, یعنی کتنے آسان طریقے سے. اب دیکھیں نا, پورا کیریکٹر سامنے آتا ہے نا. پریشانی اس قوم کو ہے, مشکل انہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں, ٹیکس لے لیں اور کام آپ ہمارا کر دیں. اس نے کہا نہیں, آؤ تم بھی ساتھ لگو, مل کے کرتے ہیں. تم یہ کام کرو, میں یہ کرتا ہوں, تمہارا اتنا شیئر ہوگا, اتنا میرا ہوگا. اور یوں لگتا نا کہ بیچ میں خود شامل ہے. لاؤ دو مجھ کو, تم لگاؤ چادریں, اس سے میں تانبا ڈالتا ہوں. اور پھر جب وہ سب کچھ بن گیا اور وہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ شکر ہے جان چھوٹی مفسد قوم سے, تو اس وقت اللہ کی طرف ان کو جوڑ دیا. کیونکہ یہ وہ وقت ہے شکر گزاری کا, تو اپنی شکر گزاری دل میں ڈالنے کی بجائے کہا ھذا رحمۃ من ربی. اب آپ دیکھیں اتبع سببا, اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو کام میں لا رہا ہے نا, ان اسباب کا استعمال کر رہا ہے, اس لیے اللہ کا شکر گزار ہے. ان اسباب کے ملنے پر اور ان کے استعمال کی توفیق پر کیا کہتا ہے, ھذا رحمۃ من ربی. اگر دیکھا جائے تو ہمیں اگر اسباب ملے, یعنی فزیکل ریسورسز, انٹلیکٹ اگر, یا سوچ سمجھ ملی ہے, یا ذہانت ملی ہے, اور تیسرے درجے پر اس کے استعمال کی توفیق ملی ہے, تو یہ سب کچھ اصل میں کس کی رحمت؟ اللہ کی. نہ تو مادی چیزیں ہماری, نہ یہ ذہانت اپنی, اور نہ ہی توفیق اپنی. ہاں ایک چیز ہے اپنی, اور وہ کیا ہے؟ کوشش, آتمو سٹرگل. یہی تو بندے سے دیکھی جا رہی ہے. دینے والے نے تو سب کچھ دیا ہے, وہ تو آگے کے راستے کھولتا ہے. وہ دیکھ یہ رہے کہ تم کیا کرتے ہو, تم اپنے پارٹ یا اپنے حصے کا کام کتنا کرتے ہو. وہی تو ہم کر نہیں رہے, وہی تو کمی ہے, اسی لیے تو مدد بھی نہیں آتی. پھر اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی تعداد کتنی ہے؟ ان گنت ہے نا. اگر اس ساری مخلوق میں سے ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع ملا, تو یہ کیا احسان نہیں اللہ کا؟ وہ ہم سے نہیں, کسی سے بھی وہ کام لے سکتا تھا. تو اگر ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنے کا موقع مل جاتا تو اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ موقع ہمیں دے دیا, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو بالکل سچا ہے، بالکل برحق ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ان آیات کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں موجودہ اقوام اور اس بادشاہ کا ایک کمپیریزن آ رہا تھا کہ ذوالقرنین کو بھی اللہ نے زمین کے کونے کونے کا مالک بنایا ہوا تھا، یعنی ایک بہت بڑی سپر پار کا مالک تھا، اور پوری طرح اس نے اسباب اور وسائل کو استعمال کیا، ریسورسز کا خوب استعمال کیا اور دنیا کو عدل سے بھر دیا، لوگوں کو کام پہ لگایا اور ہر طرف خیر پھیلائی. اور ایک آج کے دور میں کچھ اقوام دنیا کے ریسورسز پہ قابض ہیں، لیکن کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح انسانیت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک خدا کا خوف نہ ہو، جب تک آخرت پر یقین نہ ہو، ہاں آپ بڑی سے بڑی ترقی کر لیں، ہاں آپ چاند تک پہنچ جائیں، لیکن آپ کی ان ساری ترقیوں سے انسانیت کو کچھ صحیح فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو صحیح معنی میں ایمان ہوتا ہے اور عمل صالح کا جو ایک جامع تصور ہے، وہ صرف ایک مسجد میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اسباب اور ریسورسز کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا بھی ہے. اللہ نے یہ پہاڑ کس کے لیے بنائے، یہ لوہا کس لیے اتارا ہے، یہ زمین آسمان یہ کس لیے، سب کچھ کہ ہم ان سب چیزوں سے منہ موڑ کے بس کہیں چھپ کے جا بیٹھے اور اسی کو ہم عبادت سمجھیں. کیا دنیا کو ترک کر دینا یا دنیا کا علم حاصل نہ کرنا یا دنیا کے ریسورسز کو استعمال نہ کرنا عبادت ہے؟ کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے جب ہم دین کی بات بھی کرتے ہیں تو عموماً یہی میسج ملتا ہے کہ دنیا سے ہمارا کیا سروکار، کیونکہ پیچھے مسلسل مادہ پرستی پہ ضرب پڑ رہی تھی نا، لیکن یہاں پر مادہ پرستی نہیں بلکہ مادہ کا صحیح استعمال وہ سکھا دیا گیا، ایک بیلنس نقطۂ نظر دیا گیا کہ کرنے کا کام کیا ہے. اسی سبق کو آج مسلم سمجھ نہیں رہے. ایک طرف بیکاری ہے، بے روزگاری ہے، سب کچھ موجود ہے، ہاتھ نہیں ہلا رہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہے، ہمت نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدلتے. کیا یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ ایسا علم جس سے انسانیت کا بھلا ہو، اس کی خیرخواہی کے کام ہو، ان کو دکھوں اور پریشانیوں سے نکالا جائے اور مفسد قوموں سے نمٹنے کا طریقہ ہو جس میں، کیونکہ ذوالقرنین نے وہ ٹیکنالوجی ایجاد کی کہ جس کے ذریعے اس نے مفسد قوموں سے نمٹنے کا طریقہ اختیار کیا، سبب اختیار کیا. ایسی قوموں سے وہ کام لے رہا ہے جن کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھی فالتو نہیں قرآن پاک میں کوئی لکھ، اگر یہ مینشن کیا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، کوئی بات ہی سمجھ کے نہیں دیتے تھے، تو اس شخص کی ذہانت آپ دیکھیں کہ جو نا سمجھ لوگوں سے بھی اتنا بڑا کام کروا لیتا ہے. ہم تو ان چیزوں کو عذر بہانہ بنا کے بیٹھ رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہماری بات کو، کس سے کیا کام کرائیں. 1976 یا 74 کی بات ہے جب اسٹیل مل بنا رہے تھے، اس وقت ہمارے پاس اسٹیل کا میٹلرجیکل انجینئر کوئی نہیں تھا، تو اس وقت ایک پاکستانی انجینئر جو کہ جرمنی میں تھا، وہاں سے اس کو اسپیشل آفر پہ بلا کے پھر یہ سارا یہ جو ہے پروسیس ہوا ہے. تو میں یہ جب آئے تھے پڑھ رہی تھی تو میں کہی تھی اس وقت وہ لوگ کتنے ایڈوانس تھے کہ انہوں نے یہ کام انجام دیا. بعض لوگ یہ بتاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے یہ شخص، یعنی بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے یہ سب. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے انسان کے پاس بھی عقل کے استعمال اور وہ ذرائع اور اسباب تھے. آج اگر کچھ اور لوگوں کے پاس ہیں تو اس میں تکبر کی یا بڑائی کی کوئی بہت بڑی چیز نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور ذہانت کچھ قوموں کو زیادہ بانٹ دی ہے اور باقیوں کو خالی کر دیا ہے. انہوں نے اپنی نالائکیوں سے اسے خالی کر دیا ہے، ڈرین ڈرین کر دیا ہے.